Allahumma salli ala Muhammad. Monggo. Turi putih ditandur ning kebon aku. Ana cleret kira kembangnya apa turipote. Ayo panitia monggo ditandur ana cleret beira kembangnya apa beira kembangnya Bekira salawat salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin billah salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Etan kali kulon kali Etan kali kulon kali tengah-tengah Saiki ngaji Hayo nderek poro Etan kali Kulon kali Etan kali Kulon kali Tengah-tengah Saiki ngaji Hayo manut Hayo manut para kiai Hayo manut Selamat sarang salatullah salamullah ala rasulillah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala qara rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah la panitia nanti tandurane tanduran kembang kembang kenongo enjero embo samane ra semangat blas kok tandurane tanduran kembang kembang kenongo enjero tumpaane kereta roda papat rupa manusa tandurane tanduran kembang kenongo enjero tumpaane kereta Rudo papat rupa manungsa Rudo papat rupa manungsa Rudo papat rupa manungsa Salatullah Salamullah Ala Rasulillah Salatullah Salamullah Habibillah Salatullah Salamullah Ala Qara Rasulillah Salatullah سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وأجمل منك لم أرى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء قل اختم برأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما bareng-bareng nyaut ge wa kaful mustafa kal wardi nadi Allah sing semangat to Allah Allah rondo endel sithik ngono ben asik diulang wa kaful mustafa kal wardi nadi وعنده يبقى إذا مست أيادي منونكم كيو تنانا قالوا نينا وكف المصطفى كالورد نادي وعنده يبقى إذا مست أيادي نوانوها كل العباد وعم نوانوها كل العباد وعم نوانوها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا سنغوري kok semangat ku enak sing ngarep engko gak enak blas ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طاق قمر بندر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل وجميل والله جميل وجميل سيدنا النبي وريق المصطفى يشفي العنيلة ketawon ora enak sampean. Balene pisan gas. Wariqul Mustofa yashfil 'anila. Wa ainu qatadati khul hadanila. Wariqul Mustofa yashfil 'anila. عين علي فخذ هذا نيلا وغفل في البئر أضحت سلسبيلا وغفل في البئر أضحت سلسبيلا وغفل في البئر أضحت سلسبيلا وصار لصحبه دوما مودا ما قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا صلي وسلم وبارك عليه. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tata wajahmu. Dan pasti mengalir air mataku ketenanganmu bareng ya Rasulullah ya Habiballah tak pernah ku tatap wajahmu ya Rasulullah ya pernah ku tatap wajahmu ya Rasulullah ya Habiballah, kami rindu padamu ya Rasulullah ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal Baraya, أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما، زدني علما نافعا، ووافقني عملا صالحا، عملا مقبولا. Sama-sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, وافقني عملا صالحا عملا مقبولا. الله ربي الله حسبي، هاتي إني penuh dengan dengki، bertingkah laku sombong، iman selalu kosong، berbicara selalu berbohong، selalu berbohong. Astaghfirullah. Ayo mbak yang banter ikhlas. Astaghfirullah minal khataya، Rabbi zidni ilma، zidni ilman nafi'a، wawafiqni amalan saliha، amalan maqbula. Siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan، seakan hidup ini terus kekal abadi، larut dalam manisnya duniawi، manisnya duniawi. Astaghfirullah. Sama-sama banter mbak. Astaghfirullah minal khataya، Rabbi zidni ilman، zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha amalan maqbula. Penyakit hati menjadi duri. Hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Astaghfirullah Rabban Baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan larangan-Mu. Rabbi, menyesalku melupakan-Mu. Hidup ini jauh dari rahmat-Mu. Jangan Kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Rabbi, aku bukanlah ahli syurga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa. Ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Astaghfirullah Rabban Baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan saliha, amalan maqbula. Allahumma salli ala Muhammad. Langkah indahnya, ayo dok nyanyi dok. Hidup ini andai dapat ku tatap. Lur kok tambah raiso kok kalah karo penonton kowe. Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Oke, ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu bareng ya Rasulullah ya Habiballah tak pernah ku tatap wajahmu ya Rasulullah ya Habiballah kami rindu padamu ya Rasulullah ya Habiballah terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah ya Habiballah kurniakanlah syafaatmu selamat sama-sama Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad